الله كفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قرآن کریم تا اللہ رب العزت تا ہدایت کتاب ویلی دی چه دے و خلق و تلار خی دا دین لار و خی تکا جداری را ضروری و دا دنیا لار امور تخی دیر خلقی چیغی تا لار نی معلومه د دین لار و ته نه معلومه د جمعات لار و ته هم نه معلومه اگر که نور لار و ته معلومی الله دا یو سبب وګرځي یو ذریعہ وګرځي چې خامخا دې یو کور نه ماشوم راشي او لار معلومه کې د جمعات او تک را تک شروع کی داغا پوج باندی داغا پا ذریع باندی داغا نور و خلق و توم لار معلومش اوغید اللہ دکور سر تعلق و ساتی او داغی تعلق پوج باندی چونکہ دا خدا اللہ کور دی او دا اللہ پا کور کی دا اللہ خبری دا اللہ نمو نئی دا اللہ صفتو نئی نو دا انسان داغی سر عادت شی دمرا پوری چی دنیا و خیالات تی نوزی دنیا و فکرون و سوچونت تی نختم شی اگر کاغا پزلکی دمرا مضبوطو چی کدی انسان تا بچاوی چی بانگی ہوئی دمان زواخ دی دبان دی بداڑی رگران ہوا چی یا بدا کوما یا باغا کوما تبرا لری زفرا کے استاد کور برا لرازی پدی بے بدگرن لی رو پوچی کلا اللہ ارادہ اکڑا داو پا حق کی اللہ پی دخپل فضل و رحم توجہ اکڑا نو اس پا اخپلو خبر پوری خان دی چه دا رزق بزما پا لاس کیو نو دا رزق بزما پا دی دکان کیو دا مازان لپیدا کاؤ دا خماری را غلطی کری دا اس چه دا دو گوتی سلنوار علم نو رزق سوک را کئی او دا غین اخرا کئی دا وجه داو چه ده تلار نو معلومه او چه کل لارو تا معلومه شوا او دا اللہ کور تراغه او دا اللہ کلامه واریدو او پاگه که خودیر خبری وی نو تیم پا که واریدو چه گورا اللہ رب العزت پیغمبر پاک تاوی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اے پیغمبر پاک امر کوا حکم کوا خپل اهل تا دمانځو او خپلوم د دې مانځو سره زړه سکون ورکا زړه صبر ورکا زړه تسلی ورکا لا نسألوك رزقا ما خستان دا مطالبه ندکلی چیزان لرزق پیدا کن نحنو نرزقوك اللہ وی دا رزق خزانی خما سر دی او خزانی دی خو مقررتیا مکلی دا چیزاغی نبضیاتی گیمنا و کمی گیمنا خو رزق بتا تا ملاوی گی چې ته په دنیا کې خپل ژوند تیر کې او ته په دې الله رب العزت عبادت منځو ده سکه دا به تاسو ملاويږي دینه باندې محروم کیږي خدای تعالی ما چې ول عاقبت للتقوا عاقبت بده الله خیرستای اخرت بده الله خیرستای چې تا ما سره تعلق ساتلې ته زما په خبره یقین کړی ته زما په وعده باندې پابندي کړی نو علا با دی عاقبت خیستهی او چی دانی اللہ رب العزت وی دنیا کی امتبائی و آخرت کی امتبائی ذکر نبی علیہ السلام یوزل ویلیو بار بار چیر زمان دا ارادہ دا خو خدای با اللہ نصیب نہیں کرنو چیز تاسو جمعات کی پا منزبان دیو دروما او بل سر مخ که کم مسلیتا او زلر شما چی کمو کورنو که خلق ناس دی میچونو تا او جماعت تا نرازی نجد باغی کورنو بانده ور بل کم خوز دا سوچ کوم چی دیل بس پکاری ماچس با پکاری خاورو تیل با پکاری دروز با پکاری چیز رور واخلی اوز دا چل را لنا را دی تک آغا وقت که خدا سیزونه نو کنه خواه خانو سمت لب شو چی پی اکور بانده ور واچه انو سبکی پاتی شو خلقم سوس وزی دا لخرا شو آرس تباو با دومره زور لګولیو نو د نبی علیہ السلام دی یو خبري یو مطلب خو نه کنه یو مطلب ښکاری چې هر څوک به پويږي چې دا خو الله رب العزت خلق ته د مانځ ډیر لوی دعوت ورکوي ورول چې ګور زمونږ کوما پکله استاد نه دی قشقر مولا نه دی با جوړ استاد نه دی زمونږ کومه توبه کړه او تاسو کورونو کې ناسې زمره بدبخت دی دا خو یوازې پیغمبر زړه نه وي زمونږ ظلم غواړي چیرې شاته خلق خود ور لایق دی داسې خلق خود سوزولو لایق دی چې پیغمبر عظیم شان ولار دی مسلمان دی چپا آقا پس یا اومونس کولو او دا آقا پا جماعت کے یا پا ذر باندے اب یاد آقا پا منزک جی انسان تا کم سکون حاصل شی کم زلی خوشحال شی چیز ما یقین را گی چیز ما دا منز قبول شی پیغمبر پسی حق پرس عالم پسی چی منزک نستاز لبتا تا ہوئی چیره منز قبول شو څنګه تا ته سپتو لگی دا بسو ایما تا خپل زمیر ہوئی کنه خان ظلم یخ شو خانو چی داسی منز سلی پریدی او داسی جماعت پریدی نا سوزولو لائقی کنه ظاهری مطلب خدا غشو چی اللہ زورو لگو پیغمبر زورو لگو چی گوری منز پری ندین پا دین کے او پا اسلام کے خدا منز پاتے شوئے دے نجدان کے نتسنگ دے اسلام دعوے کے خواہ پا پلبا کی نوری خبری سمرہ میں لاؤ شوئے نوری خبری اگر دادی چی امامتی دغیوا دا بلا بلا نشتا دے چې باز خلق راشي منځو شو او ها زمون ببلې امام ته وکونو کاری سه وو ال زر زر او دڅوکا چې ببلې امام ته وکو پیدا ته چاوي زور نه پويږي ځان پیغمبر چې دا زور لگاو خودي یوي امامته له لگاو کنه کبل کې دین او غبوي چې دا خیر دې بلې لبراشي چې مې خلاص شي او استرالیا وګټي نو بیا بلې لراشي خیر دې بیا بلې لراشي خیر دې نه نه نه بلشت دې نه کنه امامتي دا غيوا ده کتا سو ګوره چرته چې دوه مو درې درې مو درې ده دا پاگلان خلق دی دی دین نه دی خبرو زکه خو علم ډیر ضروری شی دی کنه خو زکه خو قران زده کړ ډیر ضروری شی دی کنه چې تاسو په کې دامه لاوی کنه خو بل زام دا چې کوم خلق لګیای سوک منزولاری اسو کې درولی ناغلې کلاشن کو پر کړې چې تاسو کې داری کوا نو له زبان مون فرض نه دی وی دی و بیاو کی بیا وسو دا کوم دین دی دا زور زور چې پیغمبر له ګولې دا په دی باندې چې جمع دا یا وجمع دا دی له وزن را رسې کوشش وکې دینه باندې پات کیږي نور بیا چې اوشي مونږ بیا ځان ځان لږ ځان ځان ها ټیک دا پارا مسله کې دا غي کنا یو جماعت ته اغیی تا دلاری جماعت ہوئی دلاری پغار جوڑ شوئی دی محلہ پی نشتا با دمرا اکڑی چی دو بو از او دست انتظام اکڑی دی اجی سوک پلار زینو پا اغیی کی منز کی گی اغیی کی ارسو رجامی چکینو کی گی اغیی محلی جماعت ندی اغیی دلاری جماعت خیر دی نور چکم دا محلی مرکزی و مقامی جماعتو ندی اغیی کی دا قیو جمع دا ځکه پیغمبر زور لګولې په دې باندې خو نو دا نعمت مونږ ته حاصلېږي دا په دې حاصلېږي چې مونږ قران سره رابطه جوړ شي قران سره تګ را تګ جوړ شي نو الله کور سره نو مانځ سره عادت شو نو بس هغه ټوله مسله بدل شي صفائی را شي عمل کې ډېر لوی پرخ راشي رورو انسان ځان بچکی د حرامونو د ګناهونو نه د ناجایزونو ولي تلا کور تر اتل الله تر اتل لري او څوک چې الله تر نږدې شي نو بس داغنا ګناهونو ختم شي هغه تیارین لري شي خو دې کې زمرا خیر او برکت ته چنن څنګه دیو ما شوم په ذریعہ باندې مونږه د خدای کور ته رالو او علیکم حاصل کړو دینه خبر شو دا زمونږ لپاره یو ذریعہ وګرځیدا تقصب قیامت کې هغه سخت روز کې زمونږ د نجات لپاره خپل عمل هم کمی او کمزوري دغه ماشومان به زمونږ لپاره ذریعہ د نجات وي مونږ ته بلار نه معلومه دي ته معلومه یې کنه دي د څنګه جمعات لار معلومه ده نو دغه سبو ته د جنت لار معلومه یې رضی به خپل مور او پلار رانیسی لمنو پورې به ځوان دي ابو زی به جنت ته ملائک بولاړي دې زفاره بولاړي چې الله رب العزت او وته ووي چې غره غیر سړی دلانل شي غیر سړی دنه جنت ته لانل شي نو کله به اورل راشي جنت ته برواني ملائک به ته وی ولي څه چللې هغه به جنت ته ځو اسی جنت ته ځي حساب کتاب نه دی شوی او جنت ته ځي هغه وی مونږ ته اجازه شوی ملائک بو ته تاسو سوکه اغي به مونږ صابرين يو مونږ چې دنیا کې ارس کې سم سخت راغلي و نو مونږ صبر کړو الله دې رضا ده پاره مونږ د خپل جذبینه او د خپل غسینه او د خپل قهر او د ذاتياتو نه کار نه واغسته ځکه مونږ ته د صبر ډیر لوی مرتبه بیان شوی وي مونږ وی کار سي خو صبر وکوخه نو لیک بو توي زې بس تاسو نشو منې کولې نو ځکه سدا ما شومان براشي ملیک بو توي دا څه کوي پیدا زمونږ مور او پلار دې دا زمونږ رونه خويندې دې مونږ قران په دنیا کې د دې لپاره ویلو چې کدي لایق نه وي والله به زمونږ د برکت نه جنت ته بوزي او مونږه سورې تور ویلو او هغه کې راغلي دي چې والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم مؤمنان او داغي اولاد ذریته الله اذا بزيوزكم طولو کدا عمل کمی به شی او تلری کما خو چې ایمان د ټولو یو شانتی عقیده د ټولو یو شانتی یو پکې بت پرست نه ای قبر پرست نه ای پیر پرست نه ای تعویزګر نه ای تا بلاګان دی ښه دین ازان ساته وکړه دا سړی جنت ته نشی تلی ښه او ته نه داسې وباسي لکه د وړونه چې ویښته وباسي پوچې یقین او ایمان په الله پیدا شوی کنا نو د عمل کمې زیاتې به الله لري کی الحقنا بهم ذریتهم زبر سره خپل اولاد یو ځای کما وما لتنا من عمل من شيء خدای دې څوک نه وي چې د مور او پلار په عمل کې خو ډېر کمې راغلي چې دا غي د عمل نه دي اولاد لورک کنا یا د دین غي لورک اخو بڑیر کمیر آگلینو اللہ وینا وما علتناهم من عملهم زکمین راو لما اغیل اخپل عمل دیل اخپل خدا دی ایمان برکت تے چکو کمو پا عمل کی فاللہ وی ما مخک کرو ما سر یوزے کرو اندو قرآن دا برکت تی نو چسنگ دیم آشمانو نن قرآن پترخ کی نیولے دے و جماعت ترا روان دی دقه سبه قیامت کې پترخ کې نیولې او جنت ته بروان امور او پلار او دامه شران بور پسی او خوشاله وي چې ګوره کوم غنو ویلې شکر دې په دې هم خو ویلې وکنه کوم ته دا مرتبه نو نذیت او حاصل شو کنه الله اعظم دې پاره او ذریعہ او ګرځول اولاد خو ډیر قیمتي شی دی کنه ډیر خلق بدګنی کنه چې وتوی چې واده نه کې یره وای مالته بوئی راضی زه خدای بدبخته څه د دین نه خبر نو اره خبر دې د دین خلاف ده نبی له سلام یو مقام کې صحابه سره ناستو هغه واه سره به خبره ورا بل کنه دا خبره وکړه چې د چادرې ماشومان مړشي هغه کې تلار شي نو دې جهنم ته نشي تلې کزینو هغه به ور سره دي هغه ماشومان هیله خو الله عذاب نور کوي صحابه کرامو کې او تن ته پوسوکو وی دا درې شرط ته کنه وینې ک دوی نه همو نو بلوی چې کوي وی کوي نو همو نو به تر دې پورې خبر او رسوله چې کاغه یوي هغه هم پور نه وي لوتړی هم باغه پوجا باندې امر خپلات دومره لوی کمال له په اولاد کې ته زوازن کوم ته دې د خیر او برکت نه خبرې اچ بیا لوی شو او د دین کار دی په شورو کا علم دی وتاو قران دی وتاو خو اخو بیا خزانی دی اخو به یو یو ماشوم د لستنه د پاره شفاعت کی الله سره کم لستنه چې ملائکه روان کړي جهنم ته چی بوئ دی او الټیو ورځای پکې ادا ماشوم راشینو الله بو چورګه وقفوهم دیو شفاعت شروع کی چې الله ما خدا قران یوازې ځان د پاره نو ویلې ما سره هډیر خلقو چې دی جهنم ته ځي خدا نیم خوشاله او تا وعده کړی و چې به جنتیان خوشاله ما الله به واپس کړي نو موږ په دې نیت باندې قران وایو د خلقو نه یو خبر چې هغه په سنیت وایي اغه همړی گینه لار شی ریټو چت شنو داخله ډیر شو پیسونه ډیر شو خیر داخل څه خبره نه ده خو چې ختم سوک کوي اوه دا او تاو دلته ختم کوي کله بل دې ختم هغه هندو پاړې غاړې ته نو ښکار به د توی چې د سلورو زرو جوړه او پینزه زره به مال د جیب خرچه تو بیا حساب کتاب کوي کنه ښه هغه سره خدا غم نشته د آخرتو دوی د دنیا حساب کتاب کوي عمره به کو خزا خوان به دواړه ځو تاو یا عمره کیگی بدبختو دا خدای دین تا هم پی وزولی دی دا خلق دا دنیا کارو نکی تاسم کوای کنا دا پا دین بانده ولی اخلی و داریت چا مقرر کرو دا ندی خبر دا دین دا مطلب نخوا ندا قرآن نخبر دی ندا حدیث نخبر دی چه نبی علیہ السلام یا مقام کیوی تا عیسا عبد الدینار و عبد الدرهم هلاک شو عبد الدینار اسوکو هلاک شو عبد الدرهم داس کسان نو دوتنا عبد الدینار ل اشرفه بنده چې بس ټول عمر په دې پسې عبد الدرهم ل روپه بنده چګه مقصد دغه تویل دی ما خام حساب کتاب کوي جسم رو شو د وړو کې اختر پښ په حساب کتاب کوي جسم رو شو استیمیټ دا الله یا د عبد الدینار او عبد الدرهم دی دا عبد الله عبد الرحمن نه دی دا د روپے او د اشرفه باندې دی پیغمبر وته خیره وکړي چې هلاک دي شي تعیسا بیوی تعیسا وان تو کسا دا سی حلاک شو لکه سردلان دی چی سر را اخلاس چی دل اسم چتنا وان تو کسا دا سی حلاک شو ویزا شیکا فلان تو کشان گور دیو سر ناشنا خبرو کد دغی استاز کد دغی معلم کد دغی مشر از غیمات شی نمی او باس اولا تب او سر بیا نیولی نو خواه دا ذکر چی معلوم او پیغمبر تا چی دا غی قدر خلق دیر کئی چی صورت وانا کئی دور قدر دیری نبی علیہ السلام وی چی ها که از غیمات شی نفرید مات کئی ویزا شی که فلن تو کشا د سره دې دومره امداد او نکړی شي چې د دا غازغې وستې شي د خدای دین سره ظلم زیاتې کوي ولی چې دا ریټ وته کې دینو اجزان راشي نو واپس باندې دې دغه سه محرومه چې زمون خدا سمې نشته مونږه التا کوروم د کرایې دې بلونوم دي راغلو پیدا کو کنه تعالی پیدا کو دا بوج مونږ نشو برداشت کوله خدا ندی وی سبق نو مونږ هم ندی ویلې دې دې هم نو وینو په قسمت کې به امنه نو یسړی حقانی ته راول حقانی ته راول چې تعجز او غریبی بچی دی اخلاص دی سبق پہ ہوا آیا دن پہ ازدکا ہوتا تا دا جماعت نا دے معلوم اگر تا خم معلوم دے دکا چیغی داغی نم شوے دے شہرت شوے دے اخبارونو کے رازی آو او دا روٹ پغاڑے جوڑ کلی دی مناری دی پکے اگر چاہتا معلوم دے او حقانی کی منارہ نشتا نشتا کنا منارہ پکے چاہتا چاہتا نا دے معلوم جسو کا جزانا و غریبانی اوس نکی گی ندلتا دی راضی خوزان دی نمحرم کی نومید کی گی دی ندل اللہ دی رحمتنا دلتا کی مقصد دی خلق دی دین خدمت تی دی معشومان و تربیت تی پرورش دی پا دی نیت باندی چی دی پوجو دی مونگ نوم اللہ رضا شی دی پوجو دی مونگ نوم گناو نماف کی اور ډیر کمزور او خدای زمونږ نه لري کی او الله زمونږ د آخرت غلار کولاو کی په دینیت باندې وایو ښا ډیر لوی خیر او برکت دی ولی چې په دینیتی نو هغه حدیث دی چې نبی علیہ السلام وی چې قرآن یو حرف دی اوی کنه لسنه کې ته ملاو شو دا بل څه کې ملاویږي خانو دا عزیزا چا یا تو نه و رکو و چې څومره ثواب نه ملاوي او حدیث چې نبی له سلام معشوم کینی استاد تا اول ورځ باندې او استاد ته وی چې وایا بسم الله الرحمن الرحیم او معشوم وی چې بسم الله الرحمن الرحیم الله رب العزت ملائکه ته وی چې اكتبو ولیکه براءتن للصبي ولمعلمه ولوالديه زماشوم د پاره د مور او پلار د پاره د استاد د پاره چې دی د ور نه بچو هنه چې دیور پسې بیا مونږ سره په دینیت باندې د خدمت کوو دا کار کوو او چې څومره را نکیږي الله ای توفیق را کی صرف د الله د رضا د پاره داز خدا دا خلق نا پوئی دا اللہ ازیلا پوہ ورکی چھے صحیح کار نکی نو یہ رجب دی مدرسو کیا خدا اسو انو طالبان کئی سو طلبا فارغش لسکالا و تکالا تیر کی خطی دی معشوم سرکی نو او ته وای چې ته به د سورې فاتحه ترجمه وکې او دې به وکې او پکې غما کاغه وکړه هغه ته خوش ځان نه بس هغه ته نور سخولې انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو مراقبه او تخیص لسکه ظلم کې وړو سره مراقبه پکې چارو چکه و توخه یا قرآن و توخه چگه لکه توتی بشانت چگی تیراو لکه دی ما شمانو سرا کیناستو دی قرآن نمونه وار چی دی قرآن سسو نمونه دی نور دی والا دا تشکارو بار دی دا پیسو کار دی پدغی که فکر دی و سوچ دی دا آخرت غم ور سرنشتا دا آخرت غم پا قرآن پیدا کیگی او غی تخپل استازانو نده ویلی ناغی اخپل شاگردانو تا بس ہوئی نگر خیال کوئے او پا معمولی دنیای خبره بانده دا نعمت مپریده کل کل بکرا شی وڑو کی لڑب ور کی وڑو کی خوک شی وڑو کی لڑ شی مورد پلار تا فریادو کی او غی را شی تو پا استاز بانده سترگی رو باسی دا خود استاد خیز پارا کی استاد معشوم تربیت کی ضرب الحبیب زبیبنو شاگرد وال خوص کی دی نو پدی باندې ډیر فکر کو ډیر فکر وکو چې ماشوم محروم نشي او نورم نقصان اونرسي او د الله رضا د پاره به د قران خدمت ټول کو مشران او کشران او دې زتبه د عزت په نظر سره ګورو او هر چانه غلطي کیږي زمونږ نوم کیږي کنه نو خیر صبر او فکر وکاو او الله نو سوال کو چې الله ته زمونږه حفاظت وکي مونږ په ځان ته مفری دي مونږ سيو قدم په قدم باندې ګناونه کیږي هر وخت به سوال کو د الله نو چې اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر یا الله بخنو کې معفيو کې معفيو کې دلته دغه سبق زکیږي او اول اصلاح د عقیدی کیږي هر معشوم تا چکار ساس سوک دے صرف اللہ دے حجت روا سوک دے صرف اللہ دے مددگار سوک دے صرف اللہ دے تو بس ہوئے یا اللہ مدد دابو ہے نور آوازونا با نکے گورے کنی اغشتو عبادتونا و عملونا با عبوسی خراب ہوشا ناول اصلاح دلتا کی داقیدی کی گی ذکر قرآن داقیدی اصلاح دا پار راغلے چا اللہ رب العزت ہوئی تنزیل من رب العالمین دیتا گو رہے سپک مگو رہے لگا پا لدی کا نا اگی گو رہے دا نورانی قیدی قدر کئی دا قرآن قدر نکئی کل پی موبائل لے پاس اگدی حلی کسک ہے وی دا پکی دے پانی آنی رانی نو ڈمخانہ پیک دی بے خوباسا دمرا سوچ نکے دمرا چانے پوکڑے کله دا سه کولاو پری دې دې تنه منډه کی بار کله دا سه پر ډیس پټی پای باندې پری دې ولي پری دې ته ورسوا ته خو پیسې او لوټ زې ترسه اخذ نه پټی پای نه پات کیږي قرآن وګوره د دې قدر بکو احترام بکو قرآن نو پټه پو نه پری دې زکه ته دا پښوګان او کسماګي زم سدونه ګرځي را ګرځي دا قرآن به ادبی به عزت کیږي کنه دا خپل خپل ځای باندې کدو کړل دي نوم مرتبه دا ک قرآن دي نوم هر یو شي نو دی خپل حق پیژنو کنه نو قرآن سره وټو که مسخره نکو دا ادب هم زده کو کوم شرانی او ک شرانی ښا نو دی په جو الله مونږ له علم پاسان راکی توفیق برال راکی اغی خلق لے زکن ور کئی چاگی زنورانی قیدی قدر کئی کل پاگی سوگن کئی کل چا پسی اوسی ناغ بندی یری گی مکو بس غر کیمی ہوئی ادھا قرآن قدر نشتا دے دادا ظالمان دے نلومبی با دا قرآن عظمت پڑکی راولو چا اللہ استا دا کتاب دا سلوے گنم لکتا چلوے گنم غالا با مونگتا اللہ دی رنا را کئی او دی فیدی برا کئی او زمونگ پا کورنو کی بخیر او برکت رازی تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین جبریل علیہ السلام را وڑے دے اللہ والا خاص ملائک مقرر کریو لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین دی دا پارا چے پیغمبر خلقویا رہے خلق خدا سے آزاد دے بے باک دے سنا نہیں رچتی ہوئی ارے پدی بان او بلسان عربی مبین اللہ پدا سے جب نازل کرے چا گڑی را سانا دا پلگون دے محنت سرز دکی گی خوا دا ٹولی سانتی آگانے اللہ عزیز پارکلی چی مونگے از دکو اللہ توفیق را کی چی مونگ قرآن تا توجہ پیدا کو او ما شومان دی لراولو او خواری و سرکو کوشش و سرکو او د نظر نه نو باسو چې دې جمعه تلاړ او کلانړ کدا خو د دین کار دی د آخرت کار دی چې الله رب العزت زمونږ دې مهنت تو ګوري کنه هغه په خپل بکی بیا د خپل طرف نه مونږ سره مدد کوي همون سره وړي رحم او فضل کوي دا یو لوی خزانه چې دی پوجي باندې انسان د ډیرو مشکلاتو نه بچ کیږي په دنیا او د آخرت الله رب العزت توفیق راکی، الله زمونږه د افاری په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او الله رب العزت د ټول هغه خلقو په کورونو کې خیر او برکت نازل کړي چې څوک ماشومان قران لرالېږي په دې نیت باندې چې د دین نزان خبر کړي، زمونږ لپاره ذریعہ او توخه د آخرت جوړ شي. فاخر دعوانا.